Lembe-lembe kemaina, sawa-sawa di laut. Lembe-lembe toyang-toyang, lembe-lembe toyang-tomau. Lembe, sawa-sawa toyang-toyang, sawa-sawa so aman manis. Tuan-tuan nyonya-nyonya, lihat rasa sayang badane ikan mubara nah sudah mati, ikan mubara nah sudah mati. Lembe lembe toyang toyang, lembe lembe toyang tomau. Yeah.